وطن د فرشتو ده نازنینا دا حسین گل ورینا دا مدینا دا حسین گل ورینا دا مدینا دا دیداری درن غوارم کرا نصیبی زما انوار پر روانی گی دا وطن د زیبا دیداری در نغوارم کرا نصیبی زما اللہو اللہ اللہو اللہ اللہو اللہ وطن د فرشتو دا نزنینا دا حسین گل ورینا دا مدینا دا دیداری در نغوارا کرا نصیبی زما اللہو اللہ اللہو اللہ اللہو اللہ زیبا عربستان دا قیستال طول جہان دا وطن مید جانان دا وطن مید جانان دا سلام تغیر درومی عاشقان دنیا دیداری در نغوارم کرا نصیبی زما اللہو اللہ اللہو اللہ اللہو اللہ وطن د فرشتو دا نازنینا دا حسین گل ورینا دا مدینا دا دیداری در نغوارم کرا نصیبی زما اللہو اللہ اللہو اللہ سلام تای ورزینا ناڑی نالم نارا واندی کروانونا جبریل دی قدم ایخی پد خاورا اعلا دیداری در نغوارم کرا نصیبی زما دیداری در نغوارم کرا نصیبی زما اللہو اللہ اللہو اللہ اللہو اللہ وطن د فرشتو دا نازنینا دا حسین گل ورینا دا مدینا دا دیداری در نغوارم کرا نصیبی زما دا خاور دورانی نیتی دا قرار د خوب زړګی دا قرار د خوب زړګی دا وای قرار د خوب زړګی دا روان دی جهاد مال پترا د اقا در در نواړم کنسیب زما الله الله الله الله الله روان دی جهاد مال پترا د اقا در در نواړم کنسیب زما نسیب یې